राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला नवमी बुधवार तदनुसार 11 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम संतों में श्रद्धा विवेक से होती है अथवा साधना से। संतों के प्रति श्रद्धा साधना से होगी अथवा विवेक से? साधना से नहीं होती है, विवेक से भी नहीं होती है। देखो आप, विवेक कहाँ लगाना, श्रद्धा कहाँ लगाना, दोनों समझ लो तो सब प्रश्न समृद्धि हो जाए, सब प्रश्नों का समाधान हो जाए। विवेक वहाँ लगता है जहाँ अपना ज्ञान होता है, अपना ज्ञान है, जानकारी है, वह जानकारी में विवेक लगता है, अनजानकारी में श्रद्धा लगती है। श्रद्धा कहाँ लगती है कि जहाँ हम जानते ही नहीं, जिस विषय में विश्वास कुछ जानते नहीं, उस विषय में श्रद्धा लगती है, और जानते हैं उस समय विवेक लगता है। ये दो क्षेत्र अलग अलग, दोनों को समझ लो, शंका उठेगी नहीं। हम जानते हैं उसमें विवेक न करने से हम उल्टा मान लेते हैं। अब जैसे ध्यान दो आप, हम सब ये जानते हैं कि हम बालक थे उससे अभी बड़े हो गए, ये कोई माने थोड़ी सीधी जानने की बात है। इस बड़े हो गए इसमें मैं वही हूँ जो बालक में बालकपन में था, वह खेलता था पढ़ता था, वही आज मैं हूँ। तो मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है, शरीर तो बदल गया, अरे मैं बदला नहीं हूँ। ये जो ज्ञान है यहाँ विवेक चलेगा। अब ध्यान दें आप, शरीर बदलता है, बदला है, बदला ही जाएगा, और मैं न बदला हूँ, न बदलता हूँ, न बदला हूँ, न बदलूंगा, मैं तो वही हूँ। और शरीर परिवर्तनशील है, मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ। अब इसमें जो शरीर की अपनी एकता है, ये अविवेक से है। अविवेक कोई सूत्र पदार्थ नहीं होता है, अविवेक कोई पदार्थ नहीं है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। विवेक के अनादर का नाम अविवेक है, विवेक का आदर न करना, विवेक को महत्व नहीं देना। और क्या शब्द कहे, विवेक का आदर नहीं करना, विवेक को नहीं मानना, विवेक को महत्व नहीं देना, विवेक का तिरस्कार करना, इसका नाम अविवेक है। आप थोड़ा ध्यान दें तो विवेक क्या कहता है कि मैं और शरीर दो है, या श्रद्धा का काम नहीं है, या बिल्कुल ज्ञान है, बड़ी जानकारी है। जानकारी जहाँ होती है वहां विवेक होता है, अनजानपने में मान लेना उसके अंदर श्रद्धा होता है। क्षेत्र दो अलग, तो ये जानते हैं कि मैं वही हूँ, शरीर वो नहीं है, मैं नहीं बदला हूँ, शरीर बदलता है, मैं सत्य नित्य हूँ, ये अनित्य असत्य है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर मर जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, तभी तो परलोक में सुख दुख भोगूंगा, और मुक्ति होगी तो शरीर की थोड़ी होगी, मेरी होगी। ये जो शरीर से अपने अलग है उसको मिलाकर मान लेना था, ये अविवेक है। यहाँ विवेक करो तो ये पट दूर हो जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में जो मेरापन है ये अविवेक सिद्ध है। अविवेक सिद्ध होती है वो बात तत्काल मिटती है, उसमें दिन नहीं लगते हैं, उसमें समय नहीं लगता है। अविवेक को दूर करने में विवेक को ठीक समझा था, अविवेक मिटा, क्यों? अविवेक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, विवेक का अभाव नहीं है, विवेक का अनादर है, विवेक का तिरस्कार है, विवेक को महत्व नहीं दिया है, उसको ठुकरा दिया है, उसका नाम अविवेक है। ये अभी उस होता, अभी अभी इसी क्षण विवेक, क्यों विवेक तो है, हो क्या जाएगा, विवेक है क्या? आप इतने बैठे हैं, कोई नहीं जानता है क्या? शरीर है वो तो बदलता है, मैं नहीं बदला हूँ, ये कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, पर जानते हुए भी अविवेक के कारण से एक माना हुआ है शरीर को, और अपने को एक मान लेना है, ये अविवेक है। तो अविवेक क्या? विवेक का आदर नहीं किया, जानते हैं और मानते नहीं है। और अविवेक होता है वो तत्काल नष्ट होता है, क्योंकि अविवेक है नहीं, सत्ता नहीं है इसकी। नासतो विद्यते भाव, असत के भाव सत्ता होते ही नहीं, तो अविवेक की सत्ता नहीं है। विवेक के अनादर का नाम अविवेक है, आदर किया, महत्व दिया, अविवेक मिटा, क्यों? वास्तव में अविवेक तो मिटा हुआ है। और अविवेक के कारण से ही साधन में देरी हो रही है। अगर इस अविवेक को आप दूर कर दो, आप हम सब ही अविवेक को मिटा दो, तो विवेक हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, साधन सब सुगम हो जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, सब अविवेक को न मिटाने से साधन शुरू ही नहीं होता। आप चाहे कितनी गुफा में बैठ कर करते प्राणायाम कर लें और बड़े बड़े काम करते, भजन ध्यान करें, जब कीर्तन करें, सब करें, तो जो साधन असली तत्व की प्राप्ति जो तत्काल होती है वो नहीं होगी। क्या उद्योग निष्फल नहीं होगा, वो कुछ न कुछ काम करेगा ही। अगर अविवेक को दूर कर दिया जाए तो तत्काल सिद्धि हो जाएगी, और वो तत्काल दूर होता है। और अविवेक के दूर करने में हम सब समर्थ हैं, और अविवेक को दूर करने में स्वतंत्र हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, गुरु जी की, शास्त्र की, और किसी की, इंद्रियों की, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की, विश्वास में जो होगा सही ठीक होगा तो होगा, शास्त्र पढ़ो तो होगा, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता है ही नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता है अविवेक दूर करने में। और अविवेक दूर करते ही काम ठीक हो जाएगा, सब सुगम हो जाएंगे साधन। जो कई दिन तक साधन करते हैं फल देखने में नहीं आता, कारण ये है कि विवेक विरोधी संबंध पकड़ा है, विवेक विरोधी संबंध है ये शरीर के साथ जो ममता है। ये बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, बहुत लाभ की बात है। विवेक पुस्तकों में देखा जाए कि सत्र सत्य का नित्य नित्य का विवेक विवेक है, ये विवेक वो भी विवेक, सब विवेक है। खाने पीने में विवेक, ये खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये अपनी है, ये अपनी नहीं है, ये सबका नाम विवेक है। ये विवेक पशुओं में, पक्षियों में भी है। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, भैंस कितनी भूखी हो आंख नहीं खाएगी, या बकरी वाक खा लेगी, ये विवेक है उनको। पर बकरी ढाक का पता नहीं खाएगी, तेरी भूखी है तो ये नहीं खाएगी, तो उनमें भी ये विवेक है। पर उनमें शरीर निर्वाह मात्र का विवेक है, मुक्ति करने ये विवेक नहीं है। मनुष्य में विवेक बहुत बड़ा भारी है, ये विज्ञान जितना सब विवेक से पैदा होते हैं, ये बम होते हैं जो अनुबम आदि होते हैं, सब विवेक से होते हैं। ये विवेक नाश करने में लगा दो, अविनाश में लगा दो, किसी लगा दो, कल्याण मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये विवेक लौकिक बात में लगता है, ज्ञान में, कर्मयोग में, ज्ञान योग में लगता है, भक्ति योग में विवेक नहीं लगता है। भक्ति योग में श्रद्धा लगती है, विश्वास लगता है, भक्ति अलौकिक वस्तु है, एक ज्ञान योग कर्मयोग लौकिक वस्तु है, इसमें विवेक लगता है, इसमें विवेक की प्रधानता है। शरीर मैं हूं, मेरा हूं, मेरा है, ये बिल्कुल अविवेक सिद्ध है। आप कोई कह सकते हो कि विवेक है ये समझ, ठीक समझ है ये, समझ का आदर नहीं करते हैं, इस बात है ये आज मिटा, आज अभी अभी इसी समय मिटते हैं, अभी अभी आकर मिटाओ तो कि शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र दिए थे, इदंता से थम्बा इदंता से दिखता है ऐसे, इदं शरीरं कौन थे या क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं, ये यदि वो वेत्ति इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो एक तो जानने में आने वाला, एक जानने वाला, दो होता है कि नहीं? ऐसे शरीर जानने में आने वाला है और मैं जानने वाला हूँ, इस वास्ते मेरी और शरीर की एकता नहीं हो सकती। जैसे थम्बे को मैं जानता हूँ तो मैं थम्बा थोड़ी हूँ, मैं थम्बा हूँ क्या? जैसे थम्बा इदंता से दिखता है ऐसे ही इदंता से दिखता है ये। इदंग सही अंग कौन थे या क्षेत्र मिति दिए थे, तो ज्ञान मार्ग में आते ही इदंग हो गया। 13वां 14वां अध्याय ज्ञान प्रधान अध्याय है दोनों, 3रा 4था कर्मयोग के प्रधान है, ये ज्ञान योग के अध्याय का पहले आरंभ में कह दिया। तो इसका नाम विवेक है। विवेक तो विचार होता है, विवेक में विचार होता है, विचार से विवेक होता है। इस बात विवेक विचार प्रधान है, वो विवेक भगवान की कृपा से भी होता है और स्वतः सिद्ध भी है और विचार से भी होता है स्वतः सिद्ध पहले। इसमें शंका करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मैं ये श्रद्धा है, ये विवेक नहीं, ये विवेक नहीं है, दूसरों ना कोई, हाँ दूसरों ना कोई विवेक नहीं है, ये श्रद्धा है। दूसरों को विवेक लग जाएगा, दूसरों को इसमें विवेक लग जाएगा, परंतु विवेक की जरूरत नहीं है। मैं श्रद्धा है मेरे तो गिरधर गोपाल, ये श्रद्धा है। दूसरों ना कोई जब कहेंगे तो फिर तब तो विवेक लगेगा ही ना। विवेक का निषेध नहीं है, विवेक प्रधान नहीं है वहाँ। विवेक का निषेध किसी जगह नहीं है, कहीं खाने पीने चलने फिरने में बोलने में सत्संग में सुनने में विद्यार्थियों में पढ़ने में आपकी किसी जगह विवेक का निषेध है ही नहीं। विवेक सब जगह काम करेगा, तो विवेक प्रधान नहीं है भक्ति में, भक्ति में श्रद्धा प्रधान है। विवेक तो सब जगह रहेगा, विवेक रही तो कोई साधन हो ही नहीं सकता, विवेक नहीं आप विचार ही नहीं कर सकते। दूसरों को श्रद्धा प्रदान है समझ में नहीं आया, दूसरों को ही श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। विवेक मान लो लगा दो विवेक, तो विवेक का विरोध नहीं है, विवेक प्रधानता नहीं है। मैंने बात तो मूल कह दी, अब क्यों पूछो? मानो विवेक प्रधान नहीं है, इसमें प्रधान श्रद्धा है। अब आप मेरे हो, ये मेरा नहीं है, ये मैं श्रद्धा विवेक क्या करे? ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मान्यता है, तो ये तो मान्यता है। मान्यता विश्वास नहीं होती है, विश्वास कर लिया, विश्वास नहीं किया, मान सकते हैं नहीं भी मान सकते। तो इसमें श्रद्धा की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है वहां। अब आप विचार करो, आज आज आप विचार करो, आज आज हो जाए विवेक, आज आज अभी अभी ऐसी बात है, तत्काल होता है। संबंध विच्छेद और संबंध का स्वीकार करना, ये स्वीकृति अस्वीकृति ये एक साथ होती है, इसका टुकड़ा नहीं होता है, विवेक का टुकड़ा नहीं होगा। थोड़ा विवेक आज होगा, थोड़ा विवेक कल होगा, थोड़ा विवेक ऐसा टुकड़ा नहीं होता। विवेक का हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इसमें आप भाई बोले थे बैठे, कोई बोलो बचाओ, शंका करो, संदेह हो तो विवेक और श्रद्धा पर प्रश्न आता है ना, ये थोड़ा सा समझ लो प्रश्न उठेगा ही नहीं। श्रद्धा तो अपने अनजान स्वभाव बिना जाने में बिल्कुल जानते ही नहीं उसको, श्रद्धा होती है। विवेक जानने में होता है, जानने में विचार होता है, संदेह होता है, तो संदेह जाओ विवेक चलेगा। अज्ञान है ना, अज्ञान अज्ञान है, इसको वेदांत में भाव रूप माना है ज्ञान को। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, विवेक है। अज्ञान है वो अज्ञान भाव रूप माना है वेदांत ने, जो अद्वैत सिद्धांत है उसने भी अज्ञान को भाव रूप माना है, ज्ञान निवृत्ति माना, ज्ञान से तो निवृत्त होता है पर भाव रूप है, निवृत्त होता है तो भाव जिसे नाश हो जाए, भाव कैसा है उसका, उसका भाव है पर अभाव का नाम ज्ञान नहीं है। वेदांत को ठीक पढ़े तो उसको समझे, समझ में आ जाएगी। तो भाव रूप क्यों माना है, गीता ने लिखा कि अज्ञान अज्ञान आवृतम ज्ञानम, तो अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है तो अभाव से आवृत नहीं होगा। जैसे घटा भाव है तो क्या ढकी जगह, या घट का अभाव है तो अभाव से कुछ जगह रुक जाती है क्या। अज्ञान आवृतम, अज्ञान से आवरण होता है तो आवरण तो भाव रूप माना है, भाव रूप है तो आवरण होता है, आवरण कैसे होगा। अरे बता ठीक तेरे समझो तो फिर शंका नहीं रहेगी, ठीक समझे बात समझो, ये आती है समझे में, भाव रूप माना है। हम उसको भाव रूप नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अधूरा ज्ञान। अज्ञान किसका नाम है, अधूरे ज्ञान का है, पूरा ज्ञान मिट जाएगा अधूरा ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान ही अज्ञान होता है, अज्ञान भी अधूरा ज्ञान है, अविवेक ही अधूरा ज्ञान है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, ये बड़े खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान होता है खतरनाक होता है, बड़ा अनर्थकारक होता है, बिल्कुल अज्ञान उतना अनर्थ नहीं करता, ज्ञान अनर्थ मिट जाता है, अधूरे अज्ञान में नरक होते हैं, बड़ा भयंकर होता है। कोई आयुर्वेद जानता है वैद होता है तो दवाई दे ठीक कर देता है, नहीं जानता है वो दवाई देता नहीं, अरे अधूरा ज्ञान आदमी को मार देता है, जानता तो है नहीं कोई दवाई देगा मर जाएगा आदमी, ये अधूरा ज्ञान है। ऐसे अधूरे ज्ञान का नाम अविवेक है, उसका नाम अज्ञान है, अज्ञान अभाव नहीं है, प्राग भाव प्रथम स्वभाव अत्यंत अभाव अन्य भाव ये अभाव है, प्राग भाव है प्रथम स्वभाव है अन्य भाव है अत्यंत अभाव है, ये अभाव है, अभाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ है न्याय का भी, ज्ञान के अभाव है वो नाम है, ज्ञान का अभाव का नाम, ज्ञान मार्ग में वेदांत में ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, नहीं आए क्योंकि अज्ञान है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है, ये नहीं आए क्योंकि ये दर्शनों का मत है। विश्वास श्रद्धा विश्वास ये विवेक मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग विवेक मार्ग है, परंतु आज जो ज्ञान का मार्ग है ये पुस्तक है विचार चंद्रोदय है, विचार सागर है, प्रति प्रवर है, ये सब श्रद्धा प्रधान है, विवेक प्रधान नहीं है इसमें, नाम तो विवेक का करते हैं और लगता है श्रद्धा से विश्वास से, असली मार्ग नहीं है ये, असली ज्ञान मार्ग में विश्वास श्रद्धा नहीं होती, विश्वास से ज्ञान का पंथ कृपा लिखा जा रहा, ज्ञान है देखो, ज्ञान में और श्रद्धा में इतना फर्क है कि ज्ञान का पंथ है वो कठिन है, सुगम पंथ सुगम है भक्ति का, भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावे, पंथ सुगम है पर ज्ञान कठिन है, सुगम का सगुण का, सगुण का ज्ञान कठिन है और मार्ग सुगम है, और भक्ति का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का मार्ग है कठिन है और उसका ज्ञान का मार्ग जानना सुगम है। निर्गुण रूप सुलभ आती, निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होए, और ज्ञान का पंथ कृपा ने की धारा, पंथ तो ज्ञान का कठिन है और समझने में सुगम है, परंतु भक्ति का मार्ग सुगम है पर जानना कठिन है, समझाई नहीं, सुगम अगम नाना तो सुन मुनि ब्रह्म, मुनि ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा के ब्रह्म हो गया, इंद्र के ब्रह्म हो गया, नारद जी के ब्रह्म हो गया, गरुड़ जी के ब्रह्म हो गया, सुगुण में निर्गुण में थोड़ी भगवान भगवत भेजा, निर्गुण का विवेचन नाचते के सामने कर सकते हैं, सुगुण नहीं मान सकता, सुगुण का रूप कठिन है, निर्गुण रूप सुलभ है पर पंथ निर्गुण कठिन है, बातें बातें सीख लेंगे निर्गुण की, पंथ राम जी की अनुभव नहीं होगा, सीख भी बात हो जाएगी। तो श्रद्धा रखती है भक्ति में, तो भक्ति में ज्ञान लगाओगे तो ठीक नहीं होगा, और ज्ञान में भक्ति लगाओ तो ठीक नहीं होगा। ये सब ऐसा उल्टा अर्थ मत कर लेना भाई, ये हमारे विरोध है ये तो, ये बात है। अब इस विवेक है उसमें आप लगाओ तो निहाल हो जाओ अभी अभी अभी तत्काल। और साधन ज्ञान का, भक्ति का, योग का सब शुभ हो जाएगा, साधन विवेक का आदर की और सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण तो विवेक का आदर्श है, आप बोलते नहीं शंका नहीं करते, पढ़े नहीं क्यों शंका करो, इस बात संदेह बोलो। भक्ति में ज्ञान लगाना, भक्ति में ज्ञान लगाना, भगवान ऐसे कैसे है, भगवान ऐसे क्यों किया, भगवान कैसे किया, ऐसे लगाओ नहीं ज्ञान, इसमें विवेक लगाओगे ना तो श्रद्धा नहीं बैठेगी। तो भगवान चरित्र में विचार तो करना चाहिए, विचार विचार वो विवेक वाले विचार नहीं है, श्रद्धा करनी चाहिए, विचार नहीं चलेगा। भक्ति और ज्ञान के जिस साधक में दोनों दोनों से संस्कार हैं, भक्ति के भी संस्कार हैं जिस साधक में और ज्ञान के भी संस्कार हैं, अब वो दोनों ही बराबर से लगते हैं ये श्रद्धा और विचार के दोनों को। हाँ तो प्रश्न ये को कहाँ विवेक लगा कहाँ ज्ञान लगे, ये प्रश्न करो। ये समझ में आ गया कि कहाँ भगवान में श्रद्धा करनी है और विचार ज्ञान में करना है। अब मेरा प्रश्न ये है कि दोनों को जैसे साधक बराबर पूछ रहा, मैं कहता हूँ प्रश्न ये करो, मैं तो सीखा तो फिर दूसरी बातें करते हैं। मैं कहूँ वो शंका करो कि कहाँ भक्ति लगावे कहाँ विवेक लगावे, दोनों के संस्कार है तो हम अपना साधन कैसे करें, ये पूछो प्रश्न ढंग से पूछो ना। तो संसार के त्याग में तो विवेक करो और भगवान में श्रद्धा करो, दोनों साथ चल सकते हैं, दोनों बताऊंगी, दोनों काम आ जाएगा। विवेक पूर्वक संसार टिक नहीं सकता, अगर विवेक ठीक करो तो संसार टिक नहीं सकता, अगर विवेक नहीं करो तो संसार टिका हुआ है। तो संसार के त्याग में विवेक प्रधान है, तभी तो ज्ञान में प्रधान होगा। समझ गए कि नहीं समझे, पता नहीं। दोनों लगा सकते हैं ना, श्रद्धा को अपनी जगह भगवान की जगह लगा सकते हैं और ज्ञान को विवेक को संसार के त्याग में। हाँ जी, क्योंकि संसार में विवेक लगाओ कि हमारे साथ ये संसार कितना दिन रहेगा, कब तक टिकेगा, ये संबंध कितना दिन रहेगा, इसमें विवेक लगाओ, बिल्कुल प्रकाश हो जाए कि ना सही संसार रहने वाला है, न रुपये रहने वाला है, ना आदर रहने वाला है, ये चीज रहने वाली है ही नहीं। विवेक लगाओ संसार के त्याग में, दोनों में अंत में तो विश्वास की आदत, संदेह अगर संदेह दोनों में है, जैसे श्रद्धा में संदेह होगा तो विश्वास में श्रद्धा संदेह, श्रद्धा होती वहाँ संदेह नहीं होता, संदेह होता वहाँ श्रद्धा नहीं होती, ये दोनों साथ नहीं लेते। तो विश्वास विश्वास ही में है कि विश्वास जो है तभी होगा, विश्वास श्रद्धा एक ही है, विश्वास है और श्रद्धा है, पूज्य भाव लेकर के विश्वास उस नाम श्रद्धा है, और ऐसे विश्वास हो पूज्य भाव में वो विश्वास कहलाता है, आदर पूज्य भाव रख करके जो श्रद्धा होती है उसका श्रद्धा है। मेरा विश्वास है कि चोर है आदमी, हम श्रद्धा थोड़ी होगी उसमें, पूज्य पूज्य भाव सहित विश्वास होता है उसमें श्रद्धा होता है। आपके स्वतंत्रता है विवेक में, विश्वास करो जो इसमें भी आप स्वतंत्र करो मत करो, विश्वास भी करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, पर विवेक में तो स्वतंत्रता है, श्रद्धा में तो मान्यता ही रहेगी, उसमें विचार विचार नहीं चलेगा, विवेक विचार नहीं चलेगा। ये बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इस पर विचार करो, विचार फिर शंका लाओ, कल करो शंका करो फिर, और कल जो मौका हो जाए तो संसार के त्याग में विवेक है। जड़ है चीज, नाशवान है, क्षण भंगुर है, बदलने वाली है, विचुर दिखती है, इस वास्ते इसे संबंध हम नहीं रखेंगे। अब विवेक का आदर नहीं करते हो, विवेक को निराद करते हो और साधन करना चाहते हो, कैसे टिकेगा? विवेक का निरादर मत करो, साधन तेजी से हो जाएगा, स्वभाव तत्व अनुभव हो जाएगा, भक्ति भी चलेगी। परसों मैंने ये बात कही थी कि गीता में सबसे पहले ये ज्ञान का मार्ग चला, 20 श्लोक है, 11 से 30 श्लोक है। तो ये मैंने कहा आत्मनात्म विवेक है, मैंने कहा विवेक आत्मन है ही नहीं, इसमें आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म माया प्रकृति आदि शब्द नहीं आया है, तीस बीस लोगों में शब्द नहीं आया इसमें। देह देह का विवेक है, ये विवेक है, देह और देह का विवेक अलग अलग मानना, ये सबसे पहले है, आरंभ है ये। विवेक से साधन मात्र आरंभ होंगे। मेरे शंका करी कि पहले ज्ञान मार्ग कैसे, ज्ञान तो विवेक वैराग्य समाधि संधि इतना हो तब होता, आरंभ में ज्ञान का मार्ग कैसे आ गया? वो ज्ञान में है, ज्ञान नहीं है नहीं, ये तो विवेक है। स्वर्ग जाओ तो विवेक की जरूरत है, क्यों? शरीर से आप अलग जाओ तो भी स्वर्ग जाओगे, शरीर थोड़ी स्वर्ग जाएगा, तो शरीर से मैं अलग हूँ ये विवेक तो स्वर्ग जाने वाले के भी है काम का। विवेक तो सब में काम का है, व्यवहार में, परमार्थ में, सब साधनों में, भक्ति आदि में भी, सब में विवेक तो सहायता करेगा ही। बात तो खास देह देही का विवेक बहुत आवश्यक है और सबसे पहले, इस बार विवेक पहले आता है अंतरंग आठ साधनों में।